Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. I den seneste uge, der har medierne, især de sociale, været fyldt med meget dramatiske billeder af de her skovbrande i verdens største regnskov, Amazonas. Og hvorvidt det er værst for biodiversiteten eller CO2-udledningen, og hvorvidt det er en naturkatastrofe eller bare en meget ærgerlig situation, er ligesom blevet diskuteret frem og tilbage, og det er ikke det, det skal handle om nu. Brændende og folks reaktioner på dem er egentlig ligesom bare baggrundstæppet for det, der skal ske nu. For med mig i studiet, der har jeg musikeren Bisse. Hej med dig. Pænt goddag. Pænt goddag. Du har nemlig udsendt en ny sang, der hedder Klagesangen, som handler om klimakrisen. Og den tænker jeg bare, vi starter med at høre, så kan vi snakke bagefter. Så nu er det Bisse live. Jeg bliver nødt til at sige det lige ud, som det er. Jeg er nødt til at sige jer præcis, hvad det er, jeg ser. Jeg ser røgen fra flyene stige til vejr, så jeg ved, den røg ikke forsvinder op i atmosfæren. Den bliver ved med at være der. Bare spørg, hvor her. Jeg bliver nødt til at sige det lige ud, som det er. Bliver nødt til at ødelægge jeres gode humør. Jeg ser bunker af varer i mit supermarked, overskride den sidste salgsdato. Og jeg ved, de bliver smidt ud, ved deres værd, de går til spil. Og jeg tænker, hvorfor gør vi mennesker det? Og hvorfor værdsætter vi alting, der har en pris? Undtagen den pris, der er ubetalelig, beklageligvis. Jeg bliver nødt til at sige det lige ud, som de er. Pushy daddy, du bliver nødt til at droppe din chartertur til Bahamas. Og hvis du gør det alligevel, skylder du et svar på, hvorfor din rejse er vigtigere end mig og alle andre. Der er en krig, og jeg ved godt, hvem taberne er. Taberne er alle her. Der er en krig, og jeg ved godt, hvem modstanderne er. Der er en krig, vi kan ikke flytte mere. Det er dem, som bliver ved med at gøre, som de plejer. Dem, som bukker og nejer, fejer ind under guldtæpper. Dem, som laver kommissioner, diskuterer prognoser. Dem, som shopper amok. Dem, som aldrig kan få nok. Dem, som står ved afgrunden og kigger op, i stedet for at se ned. Lige lugt ned i fremtiden. Jeg bliver nødt til at åbne mit hjerte og klæde min nød. Jeg bliver nødt til at åbne mit hjerte og klæde min nød. Og jeg håber ikke på trøst eller medfølelse, men jeg håber, jeg ikke er den eneste, der vil give modstand og gøre alt, hvad jeg kan. For at verden er i morgen, I skal blive en særlig rest. En verden af i går, der som en boble brast. Brast med brask og bram. For satan. Det var Bisse med Klagesangen live her i studiet. Og som jeg sagde indledningsvis, og hvis man hørte efter, så kunne man jo også høre, at det handlede om klimaet, klimakrisen. Og kan du ikke fortælle, Lisa, hvorfor skrev du den her sang? Jeg ved, der er en ret specifik situation, der ligesom inspirerede dig, så kan du ikke fortælle om den? Jo, det var fordi, at vi var i studiet i december sidste år, og så til at indspille en plade, som udkommer om 3 uger. Og så, som andre måske har oplevet det, så er der kommet sådan det her sådan flight-shaming, eller sådan udskamning, flyudskamning, hvor man, når folk de siger, at de skal flyve til Bahamas på charterferie, så spørger man, er det nu nødvendigt, fordi man hører så meget om, hvordan klimaforandringerne er ved at være uafvendelige, og at vi skal sætte alle sejl til, hvis vi vil undgå, at temperaturen stiger for meget her på planeten. Så vi havde sådan en diskussion i studiet, fordi at der var en, der skulle til Bahamas. Så skrev jeg bare en sang om det, som så bliver sådan en klagesang, fordi det er jo... jeg synes, det er vigtigt, at man... giver udtryk for sin bekymring, og at man også, fordi når man gør det, når man giver udtryk for sin bekymring, så det er ligesom det første skridt til handling. Altså talen og i talesættelsen er det første skridt på vejen til at handle, fordi så det, man jo oplever, det er tit, at man jo inspirerer hinanden, og man sætter i hvert fald nogle tanker i gang hos hinanden, hvis man giver udtryk for det, man går og bekymrer sig over og tænker på. Så det var derfor, at jeg skrev den sang, den ligesom kom. Og i den her diskussion, så sagde du, at man ikke skulle tage på charterferie til Bahamas. Ja, altså det synes jeg, det er så min personlige politiske overbevisning. Jeg synes, at, jeg synes ikke, at vi skal overdrive og, hvad kan man sige, radikalisere hinanden, men jeg synes, eller blive sådan fundamentalistiske og dogmatiske. Så det vil sige, jeg synes ikke, at der er nogle ting, vi skal give fuldstændig afkald på. Jeg synes, det er fint, folk spiser kød, at de flyver og køber nyt tøj. Men jeg synes, man skal... det oplever jeg virkelig er sådan en generationskløft. Jeg oplever, det som jeg oplever, det er, at mine forældre, og særlig grad mine bedsteforældre, de har en helt anden tillid til samfundets og mest alt markedskræfterne og markedet. Så når de går i supermarkedet for at købe ind, så køber de det billigste. De køber det, der er til den bedste kilopris, ikke? De kigger på det der lille tal nede i højre hjørne, kiloprisen, og så køber de det billigste. Jeg er i hvert fald jo vokset op i en verden, hvor at... og det oplever jeg så også med mine venner gør, så det er ikke kun fordi, jeg er sådan en forvent lægesøn, som har måske haft lidt mere privilegeret kår end andre. Men jeg oplever generelt, at folk i min generation, de køber mere økologisk og fair trade og mere opmærksom på, at den billigste vare ikke altid er den bedste. Og at man netop ikke kan have tillid til, at markedet regulerer sig selv, og at fordi den er til salg, den her vare, at så er den sikkert også ok. Det er ikke særlig mere, altså det er ikke mere end et par uger siden, at der var en sag med citroner, hvor det kom frem, nu kan jeg se, at du er gravid, ikke? Og det kom frem jo, at man faktisk med øjeblikkelig virkning frarådede alle gravide kvinder at spise konventionelle citroner, fordi at der er et stof i, som man mener med stor sandsynlighed kan påvirke barnet inde i maven. Og det er jo ret vildt, at det kan man sige, at det kommer frem, og det vil sige, at det er en vare, der er tilgængelig over det hele, som man lige pludselig så finder ud af, forskerne finder ud af, at der er videnskabeligt belæg for at sige, at det simpelthen er i bedste fald en rigtig, kan man sige... dårlig start for det barn, der er inde i maven, eller i hvert fald en ret, kan man sige, usikker eller en dum idé at spise de der citroner. Og jeg synes, det var bare sådan en sag ud af rigtig mange, og generelt i vores samfund, om at man kan ikke have tillid til, at markedet ligesom på den måde har certificeret sine varer i alle mulige kategorier osv. Og det er måske heller ikke rimeligt, at man skal forvente det, men man skal i hvert fald være kritisk. Så det, og det, hvor mine bedsteforældre og mine forældre, jeg oplever, at de er meget kritiske i forhold til prisen på varerne, så oplever jeg, at det er en helt anden form for kritisk stillingtagen, som min generation har over for markedet. Og jeg tror, at det bliver kun mere udtalt med tiden. Fordi at det som forskellen er jo simpelthen bare, at vi er vokset op med så mange historier om, hvordan at markedet er med. Og vi, altså os, der er på markedet, det er vi jo alle sammen på markedspladsen, at vi er med til at undergrave den verden, vi bor i. Altså, jeg har jo hele mit fucking liv, jeg er 32 år, jeg har hele mit liv hørt om klimaforandringerne. Det startede i 87, jeg er født i 87, det startede med Brundtland-gruppen i 87, så jeg er vokset op med det der, jeg var forvand for Miljørådet på min folkeskole. Du ved, det har ligget så latent i hele mit liv, det der. Og så er det jo vildt at opleve, hvordan at det ligesom bliver mere og mere omsiggribende. Så kan man spørge, hvorfor jeg så blev sejskriver, ikke politiker eller iværksætter. Og redde planeten, ligesom Elon Musk med hans elbil eller et eller andet. Og det har jeg også nogle gange tænkt over, hvorfor. Men der må man så også sige, at det er jo også det, kritikerne siger, at der er også andet i livet end klimaforandringer. Og det er også derfor, jeg ikke vil ligesom blive fundamentalist eller sådan, fordi at, jeg tror, at det, der er ligesom, at vejen frem, det er, at man lever hånd i hånd med de her udfordringer, og man ikke udskiller hinanden eller udskammer hinanden, men at man er kritisk og håbefuld. Det er vigtigt med det der håb, at man tror på, at man kan gøre en forskel. Så der altså sådan, det lyder som om du har ret. Du sætter ret høje standarder for sådan for individet, altså sådan den enkelte skal ligesom også gøre noget i denne her klimakamp-situation. Jeg vil i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det er meget frustrerende at opleve, hvordan man hører om de her kan man sige, ja, skovbrænde. Der, det er jo ikke kun i Amazonas, det er jo i hele verden, at der er flere og flere skovbrænde om sommeren. Det er jo frustrerende at høre om alle de her udfordringer, og så ligesom, som jeg også har gjort i nogle år af mit liv, ligesom parkeret det i form af en tillid til, at nogle politikere eller NGO'er vil klare ærterne. Og det synes jeg bare ikke længere. Jeg kan ikke længere sidde det overhørigt. Sidste sommer havde vi en helt vild varm sommer, hvilket var lidt morsomt for mig, fordi jeg havde skrevet en sang, der hedder Surfer, som udkom på mit sidste album om sommeren i 2017, som var helt vildt våd. Så den der sang, da den kom ud et år efter, fordi sådan nogle sange tager noget tid at indspille, før de udgiver sig, så går der et år. Og så kom den ud i efteråret sidste år i 18, og der havde vi haft den her knastørre sommer. Det var bare sådan helt vildt syret, fordi jeg havde skrevet den dengang i efteråret 17, hvor vi havde haft det her, den der sommer, som var altså rekordvåd, ikke? Så der er jo nogle ekstremer, som vi ikke, man kan sige, der er altid ekstremer, men der er bare så mange ekstremer. Det er helt uomtvisteligt. Og så er der nogen, jeg har kendt nogen, som ligesom sagde, at de ikke troede, at vi kunne gøre nogen forskel på klimaet, eller så troede de ikke, at de personligt kunne gøre det. Men der tror jeg, det for mig, det bliver nemlig en trossag, og det gør en stor forskel for mig, ligesom at prøve at tage den udfordring derop. Okay, hvordan kan jeg personligt leve et liv, som er mere klimavenligt, eller mere CO2-neutralt? Så jeg var ude at rejse i foråret, og så i stedet for at flyve, altså jeg har faktisk sat mig for, at jeg ikke vil flyve mere, medmindre jeg skal besøge noget til nær familie eller venner eller sådan, så har jeg ikke brug. Jeg har simpelthen ikke brug for det heller. Det er ikke noget, jeg savner. Og det er også nemt at sige for mig, fordi jeg har været i Thailand, og jeg har været i USA. Det er i hvert fald for mig ligesom en ændring i mit liv. Så vi skulle op og spille i Norge i vinter. Der tog jeg Oslo på en tog rundt. Og da jeg skulle ud og rejse i Europa i foråret, så tog jeg også tog rundt. Og det var fantastisk. Det var en helt vildt fed måde at rejse på. Jeg kom ud og snakkede med alle mulige mennesker, og man rejser på en helt anden måde. Og det morsomme ved det var, at det var meget mere afslappende. Fordi at man med flyet jo ligesom er blevet vant til, at man kan komme så hurtigt frem, at så kan man også nå meget mere. Det var meget nemmere ligesom at, kan man sige, det var meget mere spændende, og det var også meget mere afslappende at rejse med tog, fordi man ligesom, og båd, fordi man ligesom, man har ikke travlt længere, fordi man kommer ikke så hurtigt frem med de transportmidler. Det synes jeg, altså når man er på ferie, så synes jeg, det er meget værd at overveje det der aspekt. Altså, hvad handler det egentlig om? Og det er jo en forlængelse af det der med at være kritisk, når man er på markedet, ikke? Når man køber ind i supermarkedet, men også at være kritisk, når man skal, når folk prøver at pragte dig sådan en ferie på dig, en charterferie på dig, at man så ligesom, de tænker over, det har jeg prøvet, men hvor fedt var det egentlig lige? Altså, var det egentlig ikke ret stressende med børnene, og vi havde kun 5 dage det der nede på Bahamas, og vores lille dreng der, Svend, han var, over det hele, og vi fik egentlig ikke slappet af, før vi så skulle flyve de der 20 timer hjem igen, og måske kunne det være federe næste gang, at man tog toget et sted hen, og så var det lidt længere tid væk. Og man på en måde, så er ligesom, så ville det være en billigere rejse, måske også i form af, kan man sige, altså reelt, men det ville så måske, så ville man så tage lidt, kunne have råd til at holde lidt længere fri. Altså det er sådan nogle, jeg synes, overvejelser, som, hvor det også bliver et spørgsmål om livskvalitet. Så, altså, så fly er ligesom sådan et sted, hvor du selv har truffet nogle valg. Er der sådan andre områder, hvor du tænker sådan, her har jeg nogle... Ja, altså, jeg spiser heller ikke så meget kød, men igen, det er ikke sådan et dogme for mig, at jeg ikke må spise det, men det gør jeg ikke, altså. Jeg spiser mere fisk eller bare altså, grøntsager. Og det er altså også virkelig altså, fantastisk. Man kan lave utrolig meget lækker mad. Jeg har lige lært sådan en, eller min far, han lærte mig sådan en kok, der hedder Otolenghi, som er israelsk kok. Han laver noget vildt god mad, og det er ofte vegetarisk. Så jeg skal hjem og lave sådan nogle pre-linser, grønne linser med ovenbagt aubergine. Det er sindssygt lækkert, og det er billigere, og det er sundere, og det er altså nemt. Altså, der er ikke nogen grund til, at man ikke skulle gøre det andet, end man ikke lige ved, det findes. Jeg kan se, at du er ved at skrive opskriften ned, eller hvad? Ja, fuldstændig. Tag noter. Lyder lækkert. Så, hvad hedder det? Jeg synes bare, det er faktisk en inspirerende udfordring, at man siger, okay, med den måde, vi lever på nu, er måske ikke særlig holdbar eller bæredygtig. Hvordan kan man leve på en anderledes måde? Og det, der er vildt, det er, at det bæredygtige, det er jo også tit sundere for dig selv. Altså, det er meget interessant. Der har jeg ikke lige tænkt nærmere over, men det må være, fordi det er bæredygtigt, tænker jeg, på en eller anden måde. Men hvad tænker du, fordi, altså, tænker risikoen ved at skrive sådan en sang her, ikke? Og ved at sidde og sige de her ting, som du siger nu, det er jo at blive opfattet som frelst og bedre vidende, og skrive sig i sådan en bono-tradition. Jeg har været, jeg fløj til Dubai, jeg lavede en musikvideo i sidste år, hvor vi fløj først til Stavanger, og så gik op på prækestolen, hvor jeg stod og nøgen og kiggede ud over fjorden, Lysefjorden, og så gik vi ned igen, og så fløj vi til Oslo, og så fløj vi til Moskva, og så fløj vi fra Moskva til Dubai. Og så i Dubai kørte vi ud i ørkenen, og så gik jeg rundt der lidt nøgen, og så fløj vi rundt, så fløj vi til Kiev, og så fra Kiev fløj vi til København på 4-5 dage. Det var helt åndssvagt. Altså, helt åndssvagt. Så ved jeg det, jeg har bestemt ikke frelst det endnu. Ej, det handler sgu da bare om, at man tager udfordringen op, i stedet for at sige, hey, vi tror ikke på klimaforandringerne, eller det er lige meget, jeg er alligevel død til den tid, eller verden går under. Jeg har venner, der siger, at de tror, at verden går under. Det synes jeg er lige så useriøst, eller at verden er fucked, siger de. Altså, det synes jeg er lige så useriøst, som at sige, at klimaforandringerne ikke findes. Det handler om, at inspirere hinanden, så længe vi laver. Ikke? Og det tænker jeg faktisk er ret fint oplæg til det næste, der skal ske, nemlig at du spiller en sang til, ja, som jeg ved er lidt mindre dyster end den første klimasang, du spillede. Klimasang, ja. Klimarock. Ja, altså den næste sang er fra det her album, som kommer ud om 3 uger, som hedder Tansmouse. Tansmouse, det er albumet, der hedder det. Og det betyder dansemus, i øvrigt. Men hvad hedder det? Den her sang hedder Hula, og den er så skrevet til min lille nevø, som blev født for 1,5 år siden. Og det er tit det, jeg spørger folk om, når man snakker om klimaforandringerne og fremtiden, og hold da op, det er godt nok varmt i dag. Sådan noget. Så er det sådan, hvad er det egentlig, hvad er det for en fremtid, vi giver videre til, til Hula og alle de andre børn, inklusive ham eller hende inde i din mave, ikke? Det er jo for helvede dem, det handler om. Præcis. Så vil du finde gitaren frem igen? Ja. Og, Den varer 5,5 minutter. Kan vi godt nå det? Ja, det kan vi godt nå. Det var godt. Men tak fordi jeg må komme. Jamen, det var dejligt, du ville komme. Bisse, musiker, ja. Og klimaaktivist. Jeg Nej, ved det ikke. Altså, menneske. Og hvad hedder det? Jordelsker. Og menneskeelsker. Ja. Check. Sten, saks, papir, lad os se, hvad det bliver. Himmel, helvede eller jord, hula hop eller kort snor. Jeg gik til lægen, og han spurgte trist, hvad fejler du? Jeg svarede trodsigt, jeg fejler aldrig. Og han spurgte, har du en recept på livet, min ven? Og jeg svarede kun for dem, der giver sig tiden. Og jeg sagde til denne hula hop, ringer hop ud i verden. Du må lære at swinge, før du får liv i de klud igen. Giv et break til knoppen, hvis du vil se blomsten. Sirenerne tuder morgen og aften, ved ikke hvem de tuder for. Holder ikke abonnement, jeg går igennem verden, bliver blæst igennem af vind. Som et fugleskramsel siger jeg farvel til gårdsdagen. Jeg ser op på himlen, og dens himmelske valer, der daler ned med Pinocchioer inde i maven. Himlen ligner til forveksling en spejling af havet. Vi lever i spejling, vi krusninger på overfladen. Jeg kæmper den gode strid, jeg kæmper mod tiden, kæmper striden om omsider at komme til tiden. Find det tidsrum, jeg kan tage min bolig i. Det er det værelse, som min væren i verden er i. Min søster har født en lille dreng. Jeg følte mig som en hellig konge den aften. Da jeg så ham for første gang, så ham hoppe ud igennem hula hop ringen. Hula kalder jeg ham. Sten, saks, papir, der er så mange medier. Der er så meget folk siger, så mange kendingsmelodier. Føler jeg hele tiden halser efter. Føler der så mange mennesker, jeg svigter. Sidder og spiser ukogte pasta skruer. Hører kraniet, der knaser, isen, der knærer. Jeg gror for fremtiden og min lille nevø. Og jeg tænker i stedet for at lægge mig ned og dø, skulle jeg tage at svinge den hula hop ring. Præcis som min farmor gjorde i bjælkehuset. Hun var familiens overhoved. Hun var den, der lærte min far om kærligheden. Og han viste os børn, at den største guldklump i verden er den, der sidder inde i hjertet. Og han vidste lige præcis, hvordan vi skulle lære det. Bare ved at være der, bare ved at mærke det, bare ved at se hinanden danse i hula hop ringen. Man kan mærke hjertets banken i hula hop ringen. Har ikke brug for mere viden, har brug for handling, og jeg mener ikke at handle ind. Har brug for samling og bevægelsen. Har brug for at kunne mærke den. Kan I mærke den? Kan I mærke den? Det blev sent. Børnene er lagt i seng. Vi er blevet antropocene. Kan vi gøre det godt igen? Jeg siger dommedagsprofeter og sofa-vælger. Selvbestaltet vær guder med skansigter. Men far, hula, ligesom I gav mig en sving om, må vi prøve at svinge de handlingslammede ud af sengen. Giv dem håbet og bevægelsen tilbage, så vi selv kan vælge mellem helvede eller himlen, eller hula hop ringen. Jeg vælger hula hop ringen. Det var Bisse med hula. Lisa, hvis du har lyst til at blive hængende og snakke om prins Henriks peniskunstsamling, så er du meget velkommen til det. Tusind tak. For det er det, der sker nu. Det kan nu. Være, at jeg lige bliver hængende. Ellers god dag. Tak. For mens du spillede, så kom du, Mathias Kryger, listen ind i studiet. Ja. Du er kunstanmelder ved Politik. Nå, men vi kender jo hinanden. Ja, vi gør. Ja, pænt goddag. Hej. Godt at møde dig. Ja, lige møde. Hvor kender han har hjulpet mig med nogle kalkmalerier. Ja. Så fedt. Ja, nemlig. Nå, hvor hyggeligt. Mm-hmm. Jamen altså. Mathias, du... Bare blive hængende. Jamen, det, nu bliver jeg helt nysgerrig. Jamen, det er god grund til. Fordi i netop de her dage, der kan man jo erhverve sig vaskeægte ting, som har været en del af prins Henriks store, store kunstsamling. Ja. De er sat på auktion, og det er primært kunst fra Afrika og Kina. Ja. Og blandt alt det her kunst, der er jo sindssygt meget. Der er der nogle peniskunstværker. Ja, der er sådan noget imellem 6 og 8.000 objekter i den der samling. Og de er ikke alle sammen sat på, til salg nu, men der er 800, tror jeg, 900 numre ja, på nu, den her auktion. Ja, den her omgang. I den her omgang. Men jeg vil kun der er ikke 800 høre... eller 900 peniser. Nej, der desværre. Er alle mulige ting. Men jeg vil kun høre om peniserne. fordi du har jo været inde og snus rundt i Brun Rasmussens lokaler og set på de her kunstværker, ikke? Jo. Kan du beskrive noget af den peniskunst, der mødte dig der? Ja, altså der var, jeg tror måske, der var sådan noget 1, 2, 3, 4, 5, 6 jade peniser i den her omgang. Altså så større var det jo heller ikke, kan man sige, men det er måske bare lige det, jeg kom til at lægge meget mærke til, da jeg var inde og kigge. Ja, men altså, de er ligesom imellem sådan noget 32, hvis vi skal snakke størrelse, så var der et par meget store på omkring 32 centimeter. Og så var der nogen, der var sådan lidt mere realistiske i størrelsen på sådan noget 22 og ned til 15. Og så var der en lille, fin, egentlig sådan noget lidt glasagtigt, kunstigt glas, tror jeg det var. Ja. Og hvis for folk, der måske aldrig har set en jade penis, ja. Kan du beskrive, hvordan sådan en ser ud? Hvordan det ser ud? Jamen altså, jade er jo grønt. I udgangspunktet. Og det, der var ret sjovt, det var, at det var ligesom delt op, så inden i Brun Rasmussen, så er det alle de afrikanske ting, de er ligesom nede i stueplanet. Så bevæger man sig op, og så bliver det mere og mere kinesisk. Også lidt blandet med nogle afrikanske ting. Men de kinesiske ting er ligesom samlet, særligt i sådan nogle vitriner. Så der er ligesom sådan et meget magisk grønt skær, der ligesom stråler ud af de her kinesiske objekter. Og så iblandt det der, alt det her grønne, der ligger så de her jadepeniser, som... Fordi de jo er sådan bastante, de er jo tunge, ikke? Altså de vejer jo sådan op til 1,5 kilo. Så er de også meget mørke i stenen, så det er sådan mørk spinatgrøn farve nærmest. med lidt aftegninger, og nogen havde sådan mere eller mindre tydelige angivelser også af, hvad kalder man, klunker. Og nogen havde måske mere sådan et hundehoved sat på den anden ende, eller noget i den stil. Men du ved, altså, ligesom man kan nogle gange kan se en dildo og tænke, er det en penis, eller er det et kunstobjekt, ikke? Altså, er vi ude i her, at det faktisk ligner en penis, eller skal man bruge sin fantasi for at vide, at det her har noget med penis at gøre? Det kan man sagtens se. Ikke på den måde, at det måske ligner sådan en dildo, sådan som dildoer ser ud. Altså typisk ser ud. Så det er ikke sådan, skal vi gå meget ind i detalje, det er ikke sådan, at der er vener og den slags. Det er meget smukt, det er meget, altså det er jo symbolsk i en eller anden forstand, så det er jo ikke sådan en en-til-en repræsentation af en penis, det er sådan en symbolsk repræsentation. Jeg tænker også, det er en form for fallersymbol eller et frugtbarhedssymbol i udgangspunktet. At det ligesom er tænkt som... Er det sådan rigtig, er det en rigtig historie, hvad jeg vil sige, eller er det bare sådan nogen, der er blevet lavet på bestilling eller på det sorte marked, hvad jeg siger? Er der en eller anden tradition for at lave peniser i jade? Jadepeniser? Mit umiddelbare svar er ja. Altså, jeg gik lidt rundt sammen med en derinde, en fra Brun Rasmussen, og stillede en milliard spørgsmål, blandt andet også det, ikke? Og det er en lille smule svært at få et klart svar på lige præcis, hvad det har handlet om, udover at det var en slags frugtbarhedssymbol. Men er det så nogle gamle nogen, dem der? Ja. Og det var så den næste problematik handler om prins Henriks samling i forhold til datering. Intet er dateret derinde. Det vil sige, man ved ikke rigtigt, hvor gamle objekterne er. Og i forhold til at samle på den her slags etnografiske objekter, der er det nemlig sådan, at der er blevet produceret rigtig meget til sådan et samlermarked. Så ikke, altså vi er ikke nede i sådan turist-souvenir-genren, eller i det lag, vi er lige et lag over, som er, hvor tingene ligesom ofte er produceret til folk, der samler. Dermed jo ikke sagt, at det er autentisk i sådan en klassisk forstand. Nej, og de er jo heller ikke vurderet vildt højt. Altså, nej, de ligger nemlig på mellem... Det er godt, at prins Henrik ikke er her mere, men så han ikke sidder og hører på det her. Den ene er vurderet til mellem 3.000 og 5.000, og så er der en til mellem 4.000 og 6.000, og så er der et par, der er vurderet til også en 2-3.000 kroner. Ja, nemlig. Så det er jo til at komme i nærheden af. Man skulle, i stedet for at tage den der chartertur til Bahamas, vi snakker om før, så kunne man købe en af prins Henriks jadepeniser. Ja. Jamen, det kan man sagtens, fordi jeg kan da også lige komme lidt mere... serviceinfo, hvis man sidder og tænker, gud, hvor spændende, jeg kunne godt tænke mig sådan en jadepenis. Lige nu er der budt omkring 9.000 på den ene penis, 14.000 på den anden, og så det her sæt, der er vurderet, der er budt 8.000. Altså, det der er en, der er kommet helt op på 14.000. Ja, og det er faktisk lidt sjovt, det vil jeg høre dig om, fordi det er den mindste af de to. Okay. Den på 29 er der budt 14 på, hvor den på 37 cm kun er budt 9.000. Og du har jo set dem, så jeg tænkte, det kunne være, at du sagde, jamen, den lille er klart også flottest. Ja, den lille er klart også flottest. Okay, jamen så er det jo derfor. Helt klart. Men Mathias Kryger, du skriver i Politikken, ja. Vis mig din penisattrap, og jeg skal sige dig, hvem du er. Ja. Og nu har du jo set prins Henriks penisattrap. Ja. Hvem er han? Ja, altså man kan sige, det jeg synes var lidt sjovt ved den her hvad skal man sige, event, som det jo nærmest er med det her salg, den her samling, det var ligesom dels det der med, at der er et spørgsmål om autenticiteten i forhold til objekterne, at de ikke er særlig dyre, som vi har været inde på. Og så var mit spørgsmål sådan, hvad er det så, der ligesom er grunden til overhovedet at samle på de her ting? Så jeg prøvede sådan at dykke en lille smule ned i, hvad var prinsens relation til Kina? Hvad var prinsens relation til det her materiale, jadestenen? Og fandt ud af, at der var nogle relationer, ikke? Han havde ligesom... også klædt ud som en panda, for eksempel. Ja, og han havde... Okay, ja, altså i forhold til Kina, ikke? Ja. Og han fik så meget ung som barn, tror jeg, sådan en jadeamulet af sine forældre. Så jeg tænker, der var... Altså uden... Det er sådan set ikke min intention at gå sådan psykoanalytisk på det. Det kan godt være, det lyder en lille smule sådan her, men i hvert fald sådan at prøve at sammenstykke en eller anden form for opfattelse af, hvad det her menneske... Altså hvilken type menneske går ind i den her slags samlertilstand, hvor man ligesom altså skal have flere og flere ting, ikke? Og i virkeligheden også lidt uden at have, virker det som interesse for det enkelte objekts herkomst eller betydning eller sådan noget, ikke? Så altså kvantitet over kvalitet? Ja, lidt. Må jeg spørge noget? Ja, det er ikke mig, der ordstyrer. Gjør den af, du sagde, jeg skulle blive her, ikke? Ja, endelig. Men jeg går lige om lidt, bare roligt. Men hvad hedder det? Er det statens penge, der er blevet købt grønne jadepeniser for? eller hvad? Det ved altså, jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Det er jo staten, der betaler for kongehuset. Jamen, jeg ved ikke rigtigt, hvordan det er. Er det hans egen lommepenge, eller er det vores penge? Det aner jeg ikke noget om. Ja. Men jeg tænker, at han... Altså, han får vel løn af staten, ikke? De der appellation, det er en skage, han har brugt. Eller hvad det hedder. Det er vel en slags løn, og så er den godt del af den. Så nogle slikpenge. Det er vel bare sådan en form for... Så på en måde er det vores allesammens jævede peniser. Penispenge. Det er vel bare sådan en lommepenge, eller? Ja. Souvenirbudgettet har været stort. Han er en meget spændende person, prinsen. Det synes jeg også. Eller bare, så, bare en spændende person. Mm. Og det synes jeg også godt, man kan se ud af den her samling. Altså, det er jo sådan ekscentrisk. Mm. Okay, hvorfor kan du uddybe det? Hvad er det, du kan udlede samling? Der er et eller andet med sådan... det skriver jeg også lidt om. Jeg skriver lidt om den der relation til det eksotiske, som på en eller anden måde ligger meget i sådan en tradition for det adelige også, tænker jeg. Ikke? Der er ligesom hele den der sådan, kolonihistorien, som jo virkelig bor i den franske kultur, som sådan en kolonisupermagt, på en eller anden måde ligger sådan naturaliseret, tror jeg, hvis man også kommer fra den øverste del af samfundslaget. Så tror jeg, det er sådan helt naturligt for en at se de her ting og tænke, dem skal jeg have, eller de kan godt tilhøre mig. Hvor jeg vil have det meget svært, for eksempel, hvis jeg blev tilbudt at købe en afrikansk maske eller sådan noget, så ville jeg have det ekstremt svært ved ligesom at skulle have den, eller tage den til mig, fordi jeg måske er mere spørgende til, hvor den stammer fra, eller hvad var ligesom objektets sådan mere mystiske virkelighed, ikke? Altså, det er jo sådan et helligt objekt i en eller anden forstand. Så der ligger også noget for mig, som er ret interessant i forhold til sådan kolonivirkeligheden, som jo stadigvæk er aktuel. Ja, jeg synes, det er lidt sjovt, at han har købt så mange peniser. Altså, der er jo sådan et rygte. Nu kan jeg godt, jeg arbejder ikke her, så jeg kan godt fyre lidt løs, ikke? Men der er jo et rygte om, at han var homoseksuel. Altså, han var sådan en skabsbøsse. Men, og så havde de sådan et partnerskab, og så var Margrethe, hun var i virkeligheden skabslæppe. Og så fandt de sammen, og så havde de ligesom hver deres sidegeschæft. Og så tænker jeg, kan man på nogen måder... kan det bestyrke ens det her rygte om, at han måske var også interesseret i mænd? Jeg ved det ikke rigtigt. Hvad var dit indtryk? Altså, nej, det var egentlig ikke mit indtryk, på men det er også fordi, jeg sådan, for tiden er jeg en lille smule, fordi jeg er jo selv sådan, homoseksuelt praktiserende, så jeg er også en lille smule sådan, påpasselig med at forestille mig, hvordan heteroseksuelle har sex, fordi jeg ved for eksempel, det har jeg snakket med nogle af mine heteroseksuelle venner om, at de kan også godt lide at bruge en dildo, for eksempel, ja, på manden, for eksempel. Ja, ja, ja. Så der er et eller andet omkring forestillingen om, hvad der er normal heteroseksuel praksis. Jeg synes bare, det er bare en spændende historie, hvis han var homoseksuel. Hvis den kommer frem en dag, så bliver det jo breaking news i AK24-7, det er jeg helt sikker på. Det kan være. Ja, det er jo en drama i dimensioner, ikke? Det er jo en helt opera. Ja, ja. Altså, fordi han jo aldrig jo var det åbent, ikke? Men er der noget som helst vagina kunst? Altså... der er jo nogle afrikanske skulpturer og sådan noget, som måske har nogle tydelige, hvad hedder sådan, kønskendetegn. Men nej, ikke på samme måde i udbredet grad, men... Men det er vel heller ikke lige så stort? Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, altså, det er det måske i nogle kulturer, ikke? Hvis man går rigtig langt tilbage, så er de, altså for 30.000 år siden, så er de, hvad skal man sige, objekter, man kender, det er jo sådan små Venus-figurer. Så ja, jeg ved ikke, altså der er meget fallers, ikke? I samfundet. Ja, og du er jo tidligere i det her program, har du jo sagt, der findes ikke god peniskunst. Ja. Det er jo en kontroversiel udmelding. Ja. Der findes ikke god peniskunst. Ja, det kan jeg til at sige. Hvem er Robert Mapplethorpe, eller hvad han hedder? Ham der fotografen der. Ja. Hvad synes du om hans... Det kan du ikke lide, eller hvad? Altså... Det var for mig en øjenåbner at se det der, hvor han jo samstiller... mens både erigerede og halvstive tissemænd med blomster. Ja. Det, jeg synes, det var ret sådan, smukt, faktisk. Jeg tror, jeg sagde det der, sådan, det for at sætte det på spidsen og være sådan en lille smule... det ved jeg ikke. Der er så meget maskulinitet i kunsten også. Altså, kunstverdenen er fyldt af succesfulde, store, erigerede pikke. Så jeg havde lidt lyst til at trække den dimension væk fra kunstverdenen og sige, lad i hvert fald fra nu af være med at lave mere dealerkunst. Ja, det kan selvfølgelig også er der nogle gode eksempler. Men altså, det er også lidt dogmatisk, hvis du så dermed så aflyser alt. Ja, ja, klart. Dealerkunst i verdenshistorien. Men det, på en måde virker det nogle gange godt at være dogmatisk i radioen. Så for lige at runde den af, der findes muligvis god peniskunst, men meget lidt. Robert Mapplethorpe, han er altså meget sej. Jeg synes, jamen, altså, han har også lavet nogle ting, der var dårlige, synes jeg. Ja, det har han helt klart. Som også inkluderede penis. Ja, okay. Jamen, det, er også, det kan også godt være. Og for at det ikke skal være løgn, så er der kommet endnu en gæst i studiet, som skal snakke om kusser. Fordi nu skal det nemlig stoppe med at handle om Hans Henriks peniskunstsamling. Og i stedet for laver vi en glidende overgang til det kvindelige kønsorgan, fordi at... ja, en af jer bliver nødt til at bytte plads. Skal jeg ikke gå, fordi jeg er jo helt færdig nu, eller hvad? Skal jeg stadigvæk blive hængende og kommentere? Sådan om i baggrunden. har du lyst til at blive hængende og høre om kussen? Jeg elsker kussen, men jeg tror ikke... Jeg ved ikke, hvad handler den om? Jamen, det... Eller... altså, der er jo tre mikrofoner, jeg ved ikke, om jeg kan tage en af... Jeg kan tage den tredje. Nå, men ja, det handler om en radiodokumentar, som er lige kommet ud på Radio 24/7. Det hedder Viva... Via Vagina. Det var en Freudian slip, jeg lige fik sagt. Viva Vagina, efter al den her penis-snak, som jo også er vidunderligt, men... Ja, ja, og altså det skal handle om, det er, at du har lavet en radiodokumentar, der handler om yoni-dearmering. Ja, yoni-dearmering, simpelthen. Som, jamen, jeg kan lige sige farvel til alle mændene nu, som forlader studiet. Jeg vil faktisk gerne blive hængende, fordi jeg synes, at det er diskriminerende ikke at kommentere på... Ja, det synes jeg måske også lidt. Ja, men ja det, der er ingen diskrimination i ikke at kommentere. Ved du ikke mere om kusser, end jeg gør, Mathias? Det tror jeg ikke. Okay, men altså, handler det ikke om kunst også? Jo, det. Jo. Så der har du altså en fordel. Skal du hjem, eller hvad? Hæng. Hvor lang tid tager det? Kvarter. Mindre og mindre tid, jo, inden vi diskuterer, hvem der skal blive hængende. Men lad os tale om det, i stedet for hvem der vil tale med. Lad os det. Jeg starter lige med, og tusind tak, fordi du kom, Mathias Krøger. Det var dejligt at høre med Hans Henriks Pæne. Det var hyggeligt at se dig. Jeg starter lige med at spille et superkort klip fra den radiodokumentar, man kunne høre her på kanalen tidligere i dag, som du har lavet, Caroline Sascha Kouchias. Ja. Og den kommer igen på jo søndag, ikke? Kl. 13. Præcis. Og podcasten kan man jo altid der ligger ind på. Ja. Allerede. Og der kan man blandt andet høre det her. Ja, det var lyden af en kvinde, der hedder Anne, som får foretaget en yoni-dearmering af Susanne Rorsgaard. Ja. Caroline, kan du ikke fortælle, hvad er en yoni-dearmering? Jo, altså det var også noget af det, jeg prøvede at undersøge i min rejse ind i det dybe yoni-dearmeringsland. Altså fordi umiddelbart forbinder jeg det jo med sådan noget... Altså, Dr. Vind, det er godt sådan noget Dr. Klam, ikke? Sådan en eller anden, der siger, at han skal lave sådan noget vaginal akupressur. En mand, der skal lave vaginal akupressur på en kvinde, eventuelt med hans penis, fordi det vil være enormt godt for kvinden at blive trykket på af ham. Det kan det sikkert også være, og det er det sikkert også, men det er en... jeg vil sige, ja, måske er det en trend. Altså, ja, fordi efter jeg har begyndt at researche på det, så er der jo virkelig mange, der får yoni-dearmeringer, men det er jo ikke en beskyttet titel, yoni-dearmør, så det kan være alt muligt. Men jeg, altså, det er jo en, nogle, at trykke på nogle punkter omkring kønnet. Og man kan også dearmere en mand. Altså, nu har jeg så beskæftiget mig med yoni-dearmering og ikke med penis-dearmering. Men tanken er ligesom, at der er spændinger og forskellige traumer kan sætte sig også i kønsdelene. Og det er som om, at hvis man så kan trykke på dem og tilføre det energi, så kan det skabe noget forløsende, som kan have alle mulige resultater. Altså man kan jo komme der forskellige ting, enten af seksuelle årsager, eller hvis man har haft en traumatisk fødsel, eller hvis man har været kirurgisk indgreb. På den måde, der er ligesom sådan en stor palet af årsager. Men er det ikke bare sex så? Altså det lyder ret... Jamen det er det lige præcis ikke, faktisk. Altså man kan sige, det adskiller sig fra i hvert fald det, som den her... Du nu ved ikke, hvad dine spørgsmål går ud på, men hvad det er, som... Altså det, man kan sige, det den her udsendelse går ud på, det er... valgte at lave en udsendelse om, er, at det, vi kommer ind i, er et ret intimt rum og et ret fint rum. Og det kan være, at udgangspunktet måske for mig var, at jeg troede, det ville handle om noget seksuelt. Kun. Det kan det jo også gøre. Det kan også handle om, at man får en større nydelse. Men i det her tilfælde, der altså, jeg troede, det var en kvinde, der skulle lære at komme. Og det bliver en kvinde, der sidder rejse i og en fortælling om at lære at elske. Mm. Og jeg tror faktisk også, fordi det, du er inde på, Bisse, det var sådan min fordom om sådan noget her, nemlig at det er en dårlig undskyldning for at få en god orgasme, ikke? Ja, men det er, også men det er jo ikke en dårlig, det behøver ikke være en dårlig undskyldning. Altså, det har alle vel fortjent. Hvorfor skal det være de der fine ord? Hvad kalder de det? Desarmering? Det er armering. Men jeg tror, vi skal lige høre et klip, som vil gøre det tydeligere, fordi at det klip, jeg spillede i starten, der lyder, som om hun nyder det. I virkeligheden, det meste af det, man hører i din radiodokumentar, det lyder mere som lidelse. Altså, hun græder, og hun skriger, og hun growler. Ja, det er vildt. Så lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder til Joni D. Armering. Mærk, hvad din ben gerne vil gøre. Ja, så growler hun til sidst. Ja. Altså, det lyder ikke super rart. Altså, men før vi vender tilbage til Anna, hvad der er, der sker for hende her. Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvor er du placeret fysisk under den her seance, hvor hun jo bliver, hvor hun ligger nøgen, og hende, der står for det, hun er i undertøj, og hun trykker ligesom og... Ja, det var ret vildt. Jeg optog tre kvinder, der fik en... Joni-deramering, eller en deramering generelt, fordi Susanne Rorsgaard, som laver de her starter, altså arbejder mere holistisk, og derfor starter hun så ved halsen og bevæger sig så ned. Ikke? Men altså, jeg lå jo ved siden af og lå, fordi den her madras, det var en dobbelt madras, der ligger på gulvet, fordi at klienterne nogle gange vælter rundt, og det gjorde Anne lige præcis i det her klip, der står hun faktisk i bro. Altså, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle. Jeg troede, det var sådan, altså jeg havde en idé om, at det var stille og roligt på en... Riks eller sådan noget, ikke? Og så ender hun her, så jeg ligger så faktisk altså 10 centimeter væk, og jeg har jo altså den berømte Gita Nørby-mikrofon med, ikke? Altså, som jeg er berømt for at være kæmpestor. For at det kæmpestort faldisk mikrofon med mig, som jeg ligesom peger ned i skridtet på en kvinde, jeg ikke kender, som ligger nøgen ved siden af mig, ved siden af en anden dame, jeg heller ikke kender, som er i undertøj. Og det gør jeg faktisk i halvanden dag, for hver session tager 3 timer, fra hun kommer til hun går. De ligger så ikke på briksen i al den tid. Men jeg vil så også sige, at det, der sker for Anne, sker det jo ikke for de andre tre. Så hvis man overvejer at få en joni-deramering, eller har fået en joni-deramering, så tror jeg ikke nødvendigvis, det er det, der behøver at ske for en. Men det var det, der skete for Anne. Ja. Og lige den growling, altså lige det der, der er det noget med, at hun bliver vred. Hun mærker noget vrede, og så altså, hun laver en flitsbue, og stiller sig simpelthen, laver sådan en hovedstand. Og heldigvis, så er det også med i dokumentaren, så siger, at havde Susanne forberedt mig, og måske også hende anden, der ligger på briksen, at ligesom alt kan ske, og nogle gange minder det lidt om noget fra Exorcisten, og det var altså totalt det, der skete. Altså det her, vi var nede i sådan noget urkraft, ikke? Altså, vi brænder kvinder af på bålet, vibe. Altså det var sådan virkelig sådan et meget urkvindeligt rum, som det der var. Og Susanne Rorsgaards uddannet jordemor, man godt mærkte, at ligesom den vej, det her projekt kom fra mere end sådan den seksuelle, nu går vi i yoga-stilling, hvad det så end er. Og det, der så sker her, det er, at hun kommer i kontakt med sådan en fødselstraume, hun har haft, siden hun fik sit første barn. Og det er især sådan et lille ar på den indre skamlæbe. Kønslæbe. Kønslæbe. Oh, ved du hvad? Det er så godt, du retter mig. Kønslæbe, som giver kontakt. Og det synes jeg også, at vi skal høre et kort klip, hvor man kan høre, at hun finder det. Ja. Kan du huske, om du gik i stykker af din kønslæbe under fødslerne? Om de revnede en lille smule? Det gjorde jeg. Det gjorde du, okay. Fordi jeg oplever det som, at du har væv her nu. Men det var ikke så meget. Nå. Det ligner ikke noget, der er syet. Det ligner noget, der er følt over helt op af sig selv. Ja. Og det gjorde heller ikke noget ved det. Nå. Men det er rigtigt. Det havde jeg glemt. Mm. Det er rigtigt. Jeg mærker ind i det, for jeg oplever, når jeg holder fingrene på det, at det brænder mine fingre ret voldsomt, hvilket normalt betyder, der er mere, ikke? Men du kan godt have følelsesløshed, så du ikke er i kontakt med det. Det er ligesom om, at det, at hun rører lige præcis det sted, hvor det er, at jeg har været gået i stykker, at det sætter, det er ligesom vejen ind i noget, som jeg ikke havde set komme. Det lægger jeg mere mærke til, end det brænder. Fordi det er ligesom om, at hun åbner en dør ind til et rum, hvor det er, jeg ikke har været. Det er ligesom om, at man kan sige, at det der ar, det på en eller anden måde har forseglet det der, ikke? Ja. Hvad er det for et rum, hun åbner op til? Hvad er det? Hun åbner op til et rum, hvor det er, jeg kan mærke, at jeg bliver voldsomt bange. Ja, så altså, Anne kommer virkelig til nogle nye erkendelser omkring sig selv igennem denne her joni-deamering. Ja, hvor tanken ligesom er, at der er de deamering, det er også et vildt ord, ikke? Joni-deamering, det skulle jeg også ligesom forstå, hvad er det? Det er ikke noget med arme, altså et panser, man har op, og det er noget med, at man efterlader nogle... altså i nogle situationer, hvor man ikke har kunne få sagt fra, eller følt sig magtesløs, så kan man ligesom... Så lukker man den følelse i forskellige steder i kroppen, ligesom alle mulige arbejder med massage, ikke? Sådan nogle ting, ikke? Kan være. Så det er jo igennem det punkt på den kønslæbe, så kom der, altså så udfolder der sig alt muligt. Ikke? Og det slår mig lige, altså nu har vi det programmet med, altså vi har lige talt om jade peniser, ikke? Og Mathias siger, at der er mange peniser i kulturhistorien og i samtalerne generelt, at det, der slog mig, ved at gå ind i det her rum, var jo, at det her, det er sådan noget kvindehistorie, men på sådan en old school, skal jeg sige det old school, fordi jeg ved i hvert fald, det er nogle historier, der ikke bliver, der er sådan lidt ubehagelige og skamfulde rent kulturelt at tale om, ikke? Vi kalder det skamlæber, selvom så vi har prøvet at kalde det kulslæber, der er ligesom sådan noget, det er udskammet og lidt, det er usekset territorium, og derfor er det ikke historie, gangbart på sådan normalt redaktionelt. Ikke? Så det var ligesom, det tog sådan en rejse fra, at skulle handle om at komme i relation til en mand, og så bliver det faktisk en historie om hende og hendes evne til at elske og være mor, ikke? Sådan noget ind i den type land, og det var ret smukt, og det var også, jeg kom også igennem en masse fordomme. Og sådan var det lige specifikt med den her behandler, som også tager det rum meget alvorligt og er meget nænsom omkring det. Og som også er tidligere jordmor. Præcis, og kommer derfra fra noget andet. Altså, jeg vil sige, da jeg researchede på at finde, hvilke kvinder jeg skulle optage, der var der altså 2/3 af de kvinder, der ville have en joni-deamering hos Susanne Rorsgaard, havde fået en joni-deamering et andet sted fra og var blevet traumatiseret. Wow! Så det er sådan, altså på den måde er det jo ikke en beskyttet titel, og der er meget sådan, det er jo en super sårbar ting. Mm. Altså, og en stor del af det, Susanne arbejder med, sådan opfattede jeg, det var jo også at lære at lytte til, hvad ens krop siger, og det er ikke det samme nødvendigvis, som ens hoved siger. Man kan have lyst til sex, men kroppen lyst til sex. Man gør alt muligt hele tiden med hovedet, men er kroppen med? Og så er det sådan en udforskning af, hvad er det, kroppen siger, og hvad er det, kroppen har læret sig af information og følelser, og hvordan får vi det frem? Og ligesom lære at lytte til det i sådan et samfund, hvor vi jo alle sammen bare totalt er mentale op i hovedet, og også måske tit er seksuelle op i hovedet. Mm. Ikke fordi vi vil... Altså, og det der med de der grænseoverskridelser, er jo oftest nogen, man laver på en selv. Altså fordi man selv gerne vil alt muligt. Og nu kan jeg se, at tiden er løbet fra os. Ja. Det gør den jo, når man snakker om kusser. Ja. Tusind tak, fordi at... Ja, det var meget spændende at høre. Ja, du kom i studiet. Joni-deamering. Joni-deamering. Ja, det har jeg aldrig hørt om. Nej. Karoline. Så tjek podcasten. Karoline Sascha Koches har lavet dokumentaren via

Hjemmesiden er ikke engang op endnu. Nej. Hvis man sidder og sexarbejder og hører det her og tænker, nej, hvor spændende, så må man vente. Er det korrekt? Eller? Man er velkommen til at kontakte os. Okay. Altså, det er man. Og det er lige meget, om hjemmesiden er op eller ej. Altså, man kan altid kontakte os. Og jeg skal bare forstå sådan helt konkret, hvad er det, I kommer til at tilbyde? Altså, er det sådan nogle aftener, sådan nogle netværksmøder, eller sådan? Fordi det er jo ikke en fagforening eller en A-kasse. Det er en forening, der ligesom bare skal sådan skabe bedre sammenhold, ikke? Ikke bare, men som skal skabe sammenhold i branchen. Det er i hvert fald en stor del af det også, ja. Det er det. Vi kunne godt tænke os at lave sådan nogle caféaftener, hvor det ligesom sådan en åben invitation kommer snak, altså med ligesindede. Og det kan dele nogle sjove historier og få nogle tips. Og, ja. Og også hvis folk gerne vil ind i branchen eller et eller andet, gerne vil høre mere om en af grenene inden for branchen, altså så velkommen til at komme og sige hej og høre, altså hvad er det egentlig? Fordi man kan godt gå ind i det sådan lidt, nå ja, nu prøver jeg det af, men det er måske meget godt at snakke med nogen, der lige kan sige, hey, har du overvejet det her? Har du overvejet det her? Er du sikker på, at sådan, det er noget for dig? Fordi ellers er det også, vi ender ud med ulykkelige sexarbejdere, hvis de er kommet ind i det på en forkert måde, eller ikke har overvejet det godt nok, og sådan noget. Så det vil vi også sikre. Helt sikkert. Jamen, ved mindre I sidder og brænder ind med noget, så tænker jeg, hælder jeg ud af studiet igen. Nej, altså jeg vil bare lige sige, at der er jo, altså, advokater kan jo også være kede af deres job, og ja, vælge noget andet at lave. Så ja. Altid også. Det var Elvira Friis, pornomodel, og Sandra Elfort, webcammodel, og begge to medstifter af sexbranchen Danmark. Tusind tak, fordi at I kom i studiet. Tak fordi I måtte. Yeah. Velkommen til onsdagsporten i AK247. I dag skal vi til VM i problemskak. Ondsindet rygter hjemsøger ukendt fodboldspiller. Og så skal vi til VM i cosplay med dansk VM-semifinalist. Din vært er Nicoline Larsen. Ja, og vi starter aftenens program, eller sportsonsdagprogram, med et telegram, der netop er tikket ind. Ondsindet rygter hjemsøger ukendt fodboldspiller. Den nigerianske fodboldspiller Emmanuel Emenike raser over vedvarende og ondsindede rygter. I et populært meme påstås det, at den tidligere nigerianske landsholdsspiller, skulle være blevet skilt fra Miss Nigeria 2018, for i stedet at gifte sig med Miss Nigeria 2019. Det er næsten for godt til at være sandt, og det er det så også. På Instagram påpeger Emenike nemlig, at der er tale om fake news. Det forholder sig i stedet sådan, at Emenikes nuværende kone vandt titlen som Nigerias smukkeste kvinde i 2014. Ifølge det nigerianske medie Pulse kan forvirringen skyldes, at Emenike i tiden før han mødte sin kone, efter sigende datede et hav af Nollywood-skuespillerinder. På karrierefronten kom det i går frem, at Emenike PT er på prøve i den belgiske anden divisionsklub Vesterlo. Du lytter til onsdagsport i AK247. Og nu skal vi en tur til skakkens verden, nærmere betegnet problemskakkens. For min kollega Christoffer Lind, han sidder klar med en gæst i sportsstudiet. Så over til dig, Christoffer. Ja, mange tak for det, Nicoline. Og med mig der har jeg Steffen Slumstrup. Goddag. Steffen Slumstrup, du har været til VM i problemskak. Så først og fremmest, hvordan gik det? Jeg vandt bronze. Var bronzemedaljen, var det den, du stilede efter, eller er du skuffet, at du ikke fik guld? Jeg har nok håbet på lidt mere, men jeg har også frygtet noget værre. Det havde jeg. Mm, men Steffen Slumstrup, man kan sige, altså det er et VM, vi taler simpelthen om et VM, og du får en bronzemedalje i... Altså normalt, når en dansker vinder bronze i en eller anden sportsgren, så er det på ret mange forsider, og du rent faktisk også gik efter guldmedaljen, men det er jo ikke fordi, det sådan har altså ryddet alle forsider. Nej, det er jo lidt en niche-verden, problemskakken, som måske kender sig nogle skakspillere, men nok ikke så mange uden for skakverden. Nej, så lad os runde det. Altså, nu har jeg spurgt, hvordan det gik, men det næste oplagte spørgsmål er selvfølgelig, hvad er problemskak, og hvordan spilles det? Altså problemskak, det er ikke noget, der spilles. Det er egentlig noget, der komponeres. Det er en kunstart, vil jeg sige. Det vil sige, det er sådan, altså man kalder det problemskak, man kan også kalde det for skakgåder. Det vil sige, at man opstiller gåder, ligesom matematiske gåder, men man bruger skak som medie til det. Altså sådan en basal gåde, det kunne fx være, at man skal sætte mat i to træk. Man sætter en stilling op, og så skal du, som en, der skal løse gåden, prøve at se, om du kan finde ud af at sætte sort mat i to træk. Det er sådan den simple form for problemskak. Så er der jo mere avancerede ting også. Hvordan er det, man... Nu siger du også selv, man kan se på Facebook, du er en chess composer. Det havde jeg aldrig hørt om før. Ja. Nu siger du også, det er en kunstart, men sådan noget som kunst, det er jo altid svært at sådan objektivt set bedømme og finde en vinder ud fra. Hvordan gør man sådan, når det kommer til skak? Jamen, det er jo meget subjektivt. Der var fem dommere, der skulle vurdere nogle opgaver, og dommerne vurderede i snit, at mine opgaver var de tredje bedste i verden. Men det er jo subjektivt. Det er sådan æstetiske ting, man kigger på. Så det kan også have en indflydelse, hvilke dommere der lige er til de forskellige events? Det kan man godt forestille sig, men... Jeg vil gerne tro, at jeg i hvert fald var en af de bedste, og lige meget hvem der havde været dommer. Der er også objektive kriterier, man kan tage efter. Det er ikke 100% subjektivt, selvfølgelig. Steffen Slumstrup, jeg skal lige høre en ting mere. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan selve eventet var, hvor det blev holdt henne, hvor mange dage eller timer det tager, hvordan ja, det hele... Det kan jeg godt, men det er nok ikke det svar, du vil have. Fordi det er de opgaver, som blev vurderet, de opgaver, som jeg har lavet. Det er nogle opgaver, som jeg har lavet i en periode fra 2016 til 2018. Så det er ligesom, jeg er den tredje bedste i den periode. Mine opgaver var de tredje bedste i den periode. Så der var ikke nogen fysisk, et fysisk VM, faktisk. Det kunne jo også være en af grundene til, at problemskak ikke er sådan større. Ja, det kan man godt forestille sig. Altså, det er noget, jeg sidder og laver ved computeren, faktisk. Jeg kunne godt sidde med et bræt, men det er mere effektivt at sidde med en skakbræt på computeren, og så sidde og rode rundt med brikkerne der, indtil der er et eller andet, der fungerer. Ja. Og så sidder folk jo over hele verden, og så er det ikke så meget, faktisk, at vi mødes i det fysiske rum. Det vil jeg gerne indrømme, og det kunne man måske godt... Sige ikke er særlig godt for promovering. Hvem vandt? Det gjorde Alek Davakov fra Rusland foran en tysker, der hedder Martin Minsky. Og hvad er det, han Davakov, kan? Han har vundet VM fire gange, før han er verdens bedste. Hvad er det, han kan? Han har en rigtig god fantasi, og så har han en rigtig, så har han nok rigtig arbejde, som han bliver ved med at arbejde med de idéer, han har, indtil at værket er perfekt, eller så tæt på perfekt, som det kan komme. Mm. Og nu blev du, som sagt, træer, og selvfølgelig tillykke med det, Steffen, men jeg skal lige høre her til sidst. Hvad er så næste opgave, når det kommer til din problemskak-karriere? Jamen, det er jeg jo sådan set allerede i gang med, fordi næste VM, det er perioden fra 2019 til 2021, og der har jeg jo allerede lavet nogle opgaver, som jeg har udgivet. Og så i 2022, så vi ser, hvem der så bliver verdensmester for den periode. Det vil jeg da gerne have, det var mig. Vi krydser fingre, om der er jo selvfølgelig stadig lidt tid til. Men i hvert fald, tak for det indtil videre, Steffen Slumstrup. Godt. Steffen Slumstrup, altså. Og så over til dig, Nicoline. Mange tak, Christoffer. Og der er netop tikket endnu et telegram ind, og det lyder sådan her. Fængselsdom til aggressiv golfduo. Hvis du troede, at golf var en stille og rolig pensionistsport, så kan du godt tro om igen. Ifølge golfdigest.com er to golfspillere i den amerikanske delstat Oregon nemlig blevet idømt betinget fængselsstraffe for overfald på en golfbane i Portland. Ofrene endte med brækkede fingre og blå mærker efter at have påpeget over for gerningsmændene, at de gik på golfbanen i den forkerte retning. Ifølge distriktsadvokaten var gerningsmændene berusede og påstår, at de ikke husker episoden. Udover den betingede dom, er gerningsmændene blevet pålagt at betale $2,000 i bøder, samt at deltage i anger management-kurser. Du lytter til Onsdagsport i AK24/7. Og nu har jeg fået en gæst i studiet. Hej. Hej med dig. Det er Sabine Larsen. Ja, det er det. Du har været til VM i cosplay i Japan. Mm, ja. Tidligere på måneden. Ja. Og jeg tror, der blev sagt i introen, at du var semifinalist. Men du var jo faktisk finalist. Vi var finalister, ja. Mig og min partner. Det var vi. Og nu siger jeg cosplay helt henslængt, som om det ved vi jo alle sammen, hvad er. Men måske skal vi lige starte der. Ja. Du cosplayer. Ja. Hvad vil det sige? Meget, meget, meget, meget kort, så handler det om, at jeg finder en fiktiv karakter. Det kan være for et japansk spil, eller en tegneserie. Det kan også være for en Netflix-serie, eller en film i biograferne. Finder den her karakter, og så kreerer jeg den. Jeg laver simpelthen kostymerne, så jeg har dem på selv. Det var meget kort. Det var meget kort, ja. Og så tænker jeg, for lige sådan at forstå det bedre, ja. Så kan du måske forklare, hvilken karakter du cosplayede til VM i cosplay i Japan? Det kan jeg sagtens. Jeg cosplayede en fra et mobilspil, et japansk mobilspil, der hedder Sino Alice, som handler om en masse eventyrkarakterer, der er trukket ind i den her skærsild, og deres job er faktisk at få genoplevet deres forfatter, så de kan få deres historie udvidet. Desværre er der kun én, der kan få deres forfatter genoplevet. Jeg var selv Alice fra Alice Eventyrland, og min partner, som jeg havde med, Louise, hun var Snehvide, eller Snow White fra Snehvide. Ja. Så karakter fra et mobilspil. Japansk mobilspil, japansk ja. Mobilspil. Ja. Man behøver, det behøver ikke være japanske karakter. Jo. Lige nå, okay. Den her konkurrence gør det normalt ikke. Ikke normalt i cosplay, men lige til den her konkurrence, der skal det være japansk relateret. Og måden, du havde kvalificeret dig på, det var fordi, at du havde vundet en konkurrence til det, der hedder J-PopCon, som bliver afholdt i Danmark. Ja. Og er det største. Den største anime-convention, vi har her i Danmark, ja. Meget kort, så går det ud på, at vi har stillet en scene op. Vi har 2,5 minut på scenen, hvor vi skal vise et teaterstykke, hvor vi skal leve os ind i de her karakterer og finde en historie. Vi skal selvfølgelig også selv sy kostymerne, så hele den her kvalifikation går faktisk ud på, at vi skal vise teaterstykket, vi skal bare give den gas derop, men også bag scenen, så er der nogle dommer, der har kigget, de har vendt og drejet alle vores kostymer, og de har kigget over alt for at sikre sig, at vores kvalitet simpelthen er i top. Tak. Og det var sådan, vi kvalificerede. Og den var i top. Så fløjet til Japan bliver I skal forsvare den danske cosplay ære. Ja. Jeg ved ikke, om den er stor, men det skal I hvert fald gøre. Ja. Og i Japan er det jo gigantisk. Ja. Altså det her VM, det bliver transmitteret på tv. Jeg ved, I skulle ud og lave en masse i store centre, hvor folk tog billeder af jer, og I skulle gå parade og sådan noget. Det er virkelig en ting. Det er meget stort. I Japan, så cosplay kan det jo også være en måde at blive model på. Det er en karriere. Så Japan, der er det meget, meget, meget større, end hvad det her i Danmark, hvor det bare på hobbyplan. Ja, det skal måske sige, det er ikke dit arbejde at være cosplayer. Det er det ikke, nej. Det er ren hobby. Godt. Så nu er vi i Japan. Du skal til semifinale. Ja. Forud for semifinalen, der har I forberedt et PowerPoint-show. Ja. Fortæl om det PowerPoint-show. Det her PowerPoint-show, der har vi taget billeder af vores kostymer, mens vi har lavet på vores kostymer. Det, der sker, det er, at vi kommer ind i et stort lokale, og der sidder 40 mennesker, der skal kigge på vores kostymer og votere vores kostymer. Så 40 dommer? 40 dommer i alt, yes. Så vi har lavet det her PowerPoint, hvor vi ligesom lige har 7 minutter til at fortælle hurtigt, hvad vi har brugt et helt år på at lave, som de her kostymer nu har taget. Når det er så færdigt, kan de få lov til at stille nogle få spørgsmål. Og efter det, så kommer alle 40 dommer nærmest løbende for deres stole op, for de skal op hos os, og de skal kigge på vores kostymer og vende og dreje vores sømme. Og det er rigtig mange mennesker, der nu står rundt om en og skal votere og sikre sig, at vores kvalitet på kostymet er godt. For alt skal være lavet fra bunden. Alt skal være lavet fra bunden, ja. Så en ting er, at de vender sømmene og siger sådan, at det her syet flot. Mm. Men I har jo også våben, for eksempel. Ja. Hvordan fungerer de? Altså, hvad er jeres våben, og hvordan laver I dem? Jeg kan fortælle, min partner Louise, hun havde en kæmpe stor stav, hvor hun faktisk havde en stor gennemsigtig krystal med lys i. Og den var de vældig interesserede i, og altså, nu skal vi jo slås op på scenen, så de var op og bange på den og sikre, at den er stærk nok. Min stav, den var 3D-modelleret og 3D-printet, også af mig selv. Så der var de selvfølgelig op og sikre, kendte jeg nu programmet, og vidste jeg nu sådan, var det nu mig selv, der havde lavet de her modeller og selv printet dem. Så der kommer de også op og simpelthen gennemtjekker. De kan jo ikke vende nogen sømme, men de kan i hvert fald kigge i alle krogene og sikre sig, om det er gjort ordentligt. Så noterer de et eller andet sted en hemmelig karakter. Ja. Og så er vi ved selve semifinale-showet. Ja. Det foregår i en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor teaterbygning, faktisk. Det her, det er jo et tv-show, så det er noget, der foregår over rigtig mange timer på national japansk tv. Vi er heldigvis i midten af gruppen, så når første gruppe, de faktisk er på scenen, der er vi klar i vores kostymer nu, fordi der går simpelthen så lang tid, før det er vores tur. Ja, det tager flere timer at få kostymet på. Det tager det tager cirka 2 timer at komme i kostymerne, med make-up og parrykker og sådan nogle ting. Da det var vores tur til semifinalen, vi var selvfølgelig dødhamrende nervøse, fordi vi vidste, det var på tv, og der sidder dommer dernede og kigger på os. Og vi kommer ind, og vi har så meget adrenalin, og vi bare så gerne gør det godt. Og det går ikke særlig godt. Vi ender faktisk med at misse vores aller første cue i vores kampscene, som er det, der bærer hele det her teaterstykke, vi har lavet. Som er 2 minutter langt eller sådan noget? 2,5 minutter lang, ja. Kampscenen, den var cirka 1 minut og noget med 20 sekunder. Så vi misser simpelthen vores første cue og ryger faktisk ud af den. Og ren panik, så svinger vi bare rundt med de her stave og vender lidt og drejer og håber, vores kjoler ser fine ud i håb om, at at det ser så virkelig ud, som det skal. Men vi var lidt skuffet, da vi kom ned fra scenen, må vi sige. Vi synes ikke, vi fik den reddet så godt. Men det så ikke så sejt ud, som I havde håbet. Det tænker jeg. Har ikke turde set det nu. Sådan kan jeg sige det. Men det har jo set sejt nok ud, fordi vi endte faktisk med at kvalificere os til finalen, hvilket var helt surrealistisk. Det var sådan helt, det forstod vi ikke helt. Det tog lang tid, før det faktisk skal sidde ind for os begge to, at finalen? Nej. Finalen i cosplay? Ja. Verdensmesterskabet? Verdensmesterskabet, ja. Og hvordan går det så til finalen? Det går rigtig godt. Det går rigtig godt. Nu har vi jo prøvet det, og vi har øvet rigtig mange gange efterfølgende for at sikre os, at, at vi slår de rigtige steder, når vi skal, og vi ikke misser vores cue. Jeg kan sige, at et par timer forinden har vi gået parade inden finalen, så vi er faktisk rigtig trætte, inden vi går op på den scene. Vi er faktisk virkelig trætte. Og det tror jeg, at tager en god dæmpe også for adrenalinen og spændingen. Så vi er faktisk bare gerne op på scenen og skynder os at vise, at vi kan godt det her, og vi gør vores allerbedste. Og så vil vi faktisk bare gerne ned og tage kostymerne af og god øl eller et eller andet, og lige hygge os og slappe af. Ja. Men hvad så med placeringen? Vi placerede ikke, desværre. Kans. Ja, men det er også okay, fordi de lande, som der placerede første, anden og tredje pladsen, de er vanvittigt dygtige. Altså, jeg kan slet ikke, forstå, hvor flotte de var. Hvem vandt? Det gjorde Australien. Nå? Hele deres kostyme var lavet med læder og læderdetaljer. De havde kæmpestore våben, og der var lys, der blinkede i deres kostymer, og de kunne karate, så de hoppede og sprang rundt synkront i luften. Det så virkelig sindssygt ud. De var rigtig dygtige. Så det er okay, at vi tabte dem. Er læderdetaljer der særlig svære at lave? Læderdetaljer er svære at lave i den forstand af, at hvis du laver en fejl i læder, så kan du ikke rette op på det. Hvis du kommer til at lave en forkert syning i noget stof, så oftest kan du rykke det op, og så kan du sy det om igen. Men laver du en fejl i læder, så er den fejl der for altid. Så det kræver rigtig meget koncentrationsarbejde, og man skal også være dygtig til at bruge de her værktøjer, fordi det kræver nogle kræfter at lave markeringer og mønstre i læder. Det tager altså noget. Ja, og jeg tror, at det som jeg tænker, mange ikke ved med cosplay, det er jo netop alle de skills, man skal have. Du skal kunne sy, du skal kunne lave våben, du skal kunne lægge makeup, du skal kunne principielt spille skuespil. Skal lave... Slåsse. Skal slåsse, ja. Vi skal selv style vores perukker. Dem skal vi også style på bunden af. Alt lyd og lys, der foregår på scenen, det har vi også selv kreeret. Jeg har siddet flere timer med vores lyd. Jeg har selv indspillet min stemme og haft en veninde til at indspille min partners stemme. Og simpelthen sat alt det her sammen og få lavet så meget stemning som overhovedet muligt. Ja, altså, der er rigtig, rigtig mange, rigtig mange lydfiler med i den her samlede 2,5 minuts lyd, som vi sendte ind til sidst. Og nu sagde jeg finalen. Mm. Men hvor vildt er det? Altså, nu sidder man måske som dansker og tænker... Wow, vi er både gode til problemskak og cosplay. Altså sådan, er Danmark en god cosplay-nation? Ja, det er vi i hvert fald. Vi er rigtig, rigtig dygtige. Vi er rigtig dygtige på scenen, og vi er rigtig dygtige til teater. Vi er også rigtig, rigtig dygtige til at sy og kreere vores kostymer. Vi har vundet awards flere gange, både til verdensmesterskaberne, som det her er, men også til de Europa-mesterskaberne, som der finder sted i Frankrig. Der har vi også både placeret flere gange faktisk, og har vundet nogle priser. Så vi er rigtig dygtige, og vi er rigtig stolte af, hvad vi kan vise i udlandet. Og de skal bare passe på, skal de alle sammen, fordi her kommer Danmark. Fedt, og det var din første gang? Det var min første gang til verdensmesterskaberne, ja. Tjek, men du er en del af cosplay-eliten i Danmark? Ja, det vil jeg tro. Selvfølgelig hårdt at sige om sig selv. Ja, det synes jeg. Men så siger jeg det bare. Jamen altså, altid. Jeg tror, at dermed afrunder vi sportsonsdag. Hvem mindre du sidder og brænder ind med noget? Er der noget, man ikke har fattet om cosplay? Så nu du skal sige det. Ja, ikke kun den kreative del, men også den sociale del. Jeg kan fortælle, at nu er jeg kommet hjem fra Japan, og jeg har venner rundt omkring i hele verden, som jeg kommer til at have med mig resten af mit liv. Så selvom man tænker, så sidder jeg jo bare i morskælder og syriske kostymer. Absolut ikke. Der er så meget socialt samvær med i det her, og der var ikke en ond sjæl til den her konkurrence, som ikke ville hinanden godt. Det var lidt som en lille familie, faktisk, vi endte med at skabe, som jeg tager med mig resten af mit liv.